Եվ որ փարիսեցիք փորձում էին իրեն, փորձում էին փորձության մատնել, ասացին, մենք պիտի հարկ, տուրկ, բանկ կայսերին, մեր տերը իհարկե կրայեց, ինչ նենք ման ունեն սրանք, փորձում էին, որպեսզի ինքը հակակայսրական նախադասություն ասի, որպեսզի վնասվի, տուժվի կամ ձերբակալվի, ասեց, ինչով եք արել տուրանում, դրամով, երեք ասացին այո, բերեք ձեր դրամը, ցույց են տալիս, ում պատկերն է դրամի վրա, ասում են կայսերին, դե տվեք կայսերին կայսեր, իսկ աստծունը աստծուն, ես նրանք ապշած մնացին, սա ինչ իմաստուն պատասխան էր, Քրիստոս հեղաշրջման կոչ չէր անում, հակարքայական, հակապետական կոչեր չէր անում, ասում էր, մոտ է աստծո արքայությունը, պաշտեք աստծուն, բայց նորմալ քաղաքացի եղեք, ինչ օրենք կա դրված կա, այդ օրենքը դրված կա կյանքի կոչեք, ենթարկվեք այս հասարակության կամ այս պետության օրենքներին, բայց մի մոռացեք աստծուն, յոթերորդ օրը պահեք, ձեր աղոթքն արեք, բարին արեք, ողորմած եղեք, ազնիվ եղեք, այս էր իր կոչ, և ասում էր, մոտ է աստծո արքայությունը, մոտենում է ժամանակ, դատաստանի, ընդհանուր հարության, փոխհատուցման։ Հիշում եք, երբ որ տղդած երրորդ մեր արքան գնաց հույներին օգնեց մի կարևոր հարցում՝ Դիոկտիլիանոս կայսրին։ Նա իրեն նամագրեց եւ կանչեց, որ պիզի նա գա եւ ինքը մենակ մարտնչի բարբարոս գերմանացիների առաջնորդի դեմ, որտեւ նա մարտահրավեր էր նետել։ Դիոկտիլիան ասաց. «Ինչու՞ մեր բանակները կռվեն։ Արի ես դու մենակ մենամարտենք»։ Ո՞վ պարտվեց նա նրա ստրուկտե դառնում իր բանակով։ Դե Դիոկտիլիանոս վախկոտ տակար խնդրեց, որ տրդատը, մեր աժդահա տրդատը խիզախը գա։ Նա եկավ, հակավ զգեստերը Դիոկտիլիանի և ջախջախեց մյուս աժդահային բարբարոս գերմանացող աշնորդին։ Փրկեց հույն աշխարհը։ Մեծ պատով վերադարձավ Հայաստան և իրեն մեծ փառքով հայ ժողովուրդը դիմավորում էր որպես մեծագույն հերոսի։ Բայց այդ ժամանակ իր մոտ էր արդեն եկել ծառայելու Կեսարեից, մեր Կապադովկիայից, ապագա Սուրբ գիրքով լուսավորիչ։ Աշխատում էր իր դիվանատանը որպես գրագիր և թարգմանիչ, որտեղ շատ գրագետ էր և բազմաթիվ լեզուների տիրապետող մարդ էր։ Եվ նա, երբ որ եկավ տրդատը, որոշեց Անահիտ չաստվածուհուն, դիցուհուն զոհեր մատուցել մեծ հանդիսավորությամբ։ Բոլորը վերցրում են մատաղը, ծաղիկը, և Անահիտի այդ կուրքի արձանի մոտ մատաղ էին մատուցում։ Միայն լուսավորիչը հպարտորեն անցավ այդ կուրքի մոտ և այդ ծաղիկները նետեց։ Այստեղ տրդատ արքան զայրացավ, ապշեց, վիրավորվեց, ասաց Գրիգոր, դու իմ հավատարիմ ծառայողն ես, և ես կամենում էի քեզ խրախուսել, դու ինչ ուրախ չես, որ հայոց արքան, քո արքան, այսպիսի պատվի արժանացավ, մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Գրիգոր Լուսավորիչը նայում է իրեն և ասում, ես շատ ուրախ եմ քո հաղթանակի համար, մեծ եմ տրդատ, մեծ հայկի թագավոր, ուրախ եմ հայոց հաղթանակի համար, այս պատվի համար, որ դու մեր ժողովրդին բերեցիր։ Բայց ինչու ես մռայլեցնում մեր այս հաղթանակի տոնը, ինչու՞ չես զոհ մատուցում Անահիտ դիցուհուն, որին մենք պարտական ենք մեր հաղթանակով, որին ես պաշտում եմ առավել ևս, և հույն թագավորն է պաշտում իրեն, առավել քան այլ աստվածների։ Գրիգոր Լուսավորիչը ասում է. Դու ասացիր, որ ես քո հավատարիմ ծառան եմ, և ես միշտ քեզ հավատարմորեն ծառայել եմ, որպես մարմնավոր մարդ, մարմնավոր իմ իշխանին, իմ թագավորին, բայց տրդատ թագավոր, լավ իմացիր, այո, այս աշխարհում ես քեզ խոնարհվում եմ, քեզ հնազանդ եմ և ամբողջ մարմնով ծառայում եմ, բայց այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն, շատ կներես, իմ սիրտը և հոգին մարմնից զատ, միակ ճշմարիտ Աստծուն է ճանաչում, իրեն պիտի խոնարհվեմ, և ճշմարիտ Աստծուն պիտի զոհ մատուցեմ, միայն իրեն։ Տրդատ արքան ասում է. Ո՞վ է քո այդ Աստվածը, ինքն ասում է. Միակ ճշմարիտ Աստվածը, Արարիչը երկնքի երկրի, հրեշտակների և մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս։ Տրդատ արքան զայրանում և ասում է. Դու էլ վարակվեցիր հրեական այդ աղանդից, իմ առնավորս ես քեզ ենթակա եմ, ի հոգևորս միայն ճշմարիտ Աստծուն, և ոչ մեկին այս աշխարհում։ Հոգիս Աստծուն է պատկանում։ Հիշում եք 451 թվականին հայ իշխանավորների և հոգևորականների նամակը Պարսից շահին, և որ գրում են. «Վիզը մեր է, պարանոցը ձեր»։ Իմ առնավորս մենք ենթարկվում ենք այս շահ, բայց պաշտում ենք միայն Քրիստոսին, չենք ուրանա մեր հավատքը, չենք դառնա մազնեզեական կամ զրադաշտական, այո, վարնապես հնազանդ եք, դուք մարմնավոր տերեր եք, բայց հոգևոր տերը մեր Քրիստոսն է»։ Աստուն Աստուն պիտի տաս, կայսերին կայսերը պիտի տաս։ Լուսավորիչը հակարակ չէր ծառայելու և շարունակելու, հավատարմորեն ծառայելու տրդատին։ Նույն էլ հայերը 451 թվականին։ Այո, դուք մեր ղեկավարներ եք, մեր տերերն եք, մենք ձեզ ենթակա ենք, պատրաստ եք մնալու ենթակա, մարմնավորապես, բայց ոչ հոգևորս ասուն ասունը մենք դիտակ բայց կայսրի կայսերը սա է որ մենք ճիշտ հասկանանք ինչու Քրիստոս ինքը հենց սա ասաց ինչու նա ատակվեց Սուրբ Գևորգ Զորավարը հավատարմորեն է ծառայում էր իր կայսերին հաղթանակներ էր բերում նույն է Սուրբ Սարգիսը Զորավար արտակարգ հերոս Հավատարմորեն ծառայում էր, գնում էր դեպի մահ նահատակություն, բայց երբ որ խոսքը գնաց, Աստուծո, կներեք, այդտեղ մնացին ասասան։ Եմ նահատակվեցին, գլխատվեցին։ Ահա, այս բանը մեր կյանքի ընթացքում հաճախ տեսնում ենք։ 1.5-2 միլիոն նահատակ հայեր, չուրացան հավատքը։ Այո, քաղաքացի էին Թուրքիայի, հավատարիմ էին, օրինա պաշտ էին, բայց երբ որ խոսքը գնաց, հավատքը փոխել, ազգությունը փոխել, հրաժարվեցին, դրա մարդը նահատակվեցին։ Բայց իրենք պետական օրենքները չէին խախտում, քաղաքացիական օրենքները չէին խախտում։ Ընդհակառակը, ամենաօրինապաշտ եւ համեստ քաղաքացիներն էին Թուրքիայի, բայց Աստուծո չհրաժարվեցին, հաստատուն Աստուծուն էին հատուցում։ Այո, երբեմն դա բերում է նահատակության։ Ուրիշ երկ չկա։ Մենք չենք կարող օրանալ մեր ճշմարիտ Աստուծուն եւ գնալ դևերին պաշտել, կուրքերին, ձեռակերտ, մարտակերտ կուրքերին, թողնելով ճշմարիտ Աստուծուն մեզ փրկողին մեզ ստեղծողին։ Դրա համար մենք պիտի զանազանենք այս ամենը։ Եվ քրիստոնեությունը երբեք կոչ չի արել սոցիալական, քաղաքական հեղաշրջումների։ Ընդհակառակը, հնազանդ եղեք ձեր իշխանավորներին, ենթարկվեք այս կամ այն երկրի օրենքներին, բայց հոգին ձեր տվեք Աստծուն, ձեր հավատքը միուրացեք։ Thank you. Thank you.